بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإذن الله جل وعلا ليو تندليا نا مجالس زيتو ambazo tumezihusisha au tumeziweka majalisi hizi maalumu kwa ajili ya kuithibitisha na kuihakiki maana ya bid'a katika dini. Lengo la majalisi hizi ni kuifahamu bid'a katika uhalisia wake. Tumetoa maelezo huko nyuma kwamba kulifahamu jambo hili kuna faida kubwa sana, na kutokufahamu kuna hasara kubwa. Hasara yenyewe au faida na hasara itapatikana kwa sababu ya ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun, أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يوتي أتكيتين دا أو من يكزوش كتك دينيتو هي للي لسلقوامو بس هيل لن يكرديشوا، أو يوتي من يكتين دا عمل يوتي أما هايكو جوياكي أمريتو بس هيل لن يكرديشوا. Maana kwamba kwa maana ya kuwa mtu akifanya amali kwa mujibu wa sunna pamoja na ikhlas, ikhlas na kuwafiki sunna, basi utarajiwa kwamba amali yake hiyo itakuwa ni yenye kukubaliwa. Lakini kinyume chake ni kwamba mtu atakapotenda amali, amali ile ikenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amali itarudishwa na haitakubaliwa. Kwa maana kwamba atakayeabudu kwa bid'a, kufanya ibada yake lakini juu ya misingi ya bid'a, ibada hiyo haitakubalika. Atakayefanya ibada kwa misingi ya bid'a haitakubalika. Sasa hiyo ni hasara, kwa sababu sisi tunafanya amali tukitarajia malipo kwa Allah tabaraka wa taala katika siku ambayo la yanfa'u malu wala banun, siku ambayo mali haitasaidia wala watoto hawatasaidia kitu. Hakuna kitakachosaidia ila yale ambayo mtu ameyatenda. Sasa waonaje wewe katika jambo lako waekeza nguvu zako katika jambo fulani kwa muda mrefu mpaka wafika mwisho wake, kitazama waona kwamba kile ulichokiwekeza hakipo, kimekwenda patupu. Umeweka akiba yako ukiona kwamba akiba hii itanisaidia katika siku za mbeleni kwenye shida au katika utu uzima, tahamaki kwenda kuangalia akiba, hakuna kitu. Basi kama hivyo katika amali, mtu anawekeza akitarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa siku ya kiyama, kwamba atalipwa ujira na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kuwa amefanya amali yake kwa bid'a, ambiwa kwamba wewe hutapata kitu, amali yako imekuwa ni mardud. Kwa hakika ni hasara kubwa, fadhali upate hasara ya mali na hasara ya vitu vingine kuliko hasara ya akhira, hasara yake ni kubwa. Kwa ndio maana tunalitilia mkazo hili jambo na kulikokoteza sana, watu wajitahidi wafanye amali kwa mujibu wa sunna. Na tunapozungumza maneno haya na kukataza au kukemea bid'a, haina maana sisi tunawahukumu watu, La, tunazungumza kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye yatakuwa mafunzo haya yamemgusa kwa kheri au kwa shari, basi ni kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tutakiwa aihisabu nafsi yake arudi katika usawa. Katika wiki iliyopita, darasa iliyopita, tulizungumzia suala la hadithi man sanna fi al-islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Al-hadith, tulitazama hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa maana yake na upana wake, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaitumia hadithi hii kama ushahidi ambao unawaruhusu wao kuzua katika dini, kwa sababu wameambiwa man sanna fi islami sunnatan hasanatan, mwenye kuzua au mwenye kuanza, mwenye kuanzisha katika Uislamu sunna iliyo nzuri, falahu ajruha wa ajru man amila biha, atapata yeye ujira wake na ujira wa yule aliyefanyia kazi hiyo sunna. La yanqusu min ujurihim shay'un, hakipungui katika ujira wao kitu chochote. Tukatoa maelezo kwamba hadithi hii haiendani na yale ambayo wao wanaitakidi kwa sababu mbalimbali, na wala si sahihi kuitumia hadithi hii kama ushahidi wa kuifunga hadithi nyingine inayosema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Hadithi hii haiwezi kuifunga hadithi ile, hadithi ile tabaki vile vile katika mahala pake, na hadithi hii itabaki katika maana yake ile ile, kwa sababu ukitazama katika moja, katika kufahamu, ahlul ilmi wanaeleza katika moja ya vitu vinavyosaidia kufahamu haya maandiko matakatifu min alkitabi wa sunna, katika Qur'ani au katika kitabu, ukifahamu sababu nuzul, ile sababu nuzul inakusaidia kufahamu maana yaliyokusudiwa katika aya, kufahamu sababu ya kushuka aya, ni moja katika vitu vinavyomsaidia mtu kufahamu maana ya aya. Bali baadhi wanaochuoni wanasema fahamu sababu ya kushuka aya, kama aya iko sababu yake, ukaifahamu sababu ya kushuka kwake, basi umefahamu nusu ya muradi na makusudio ya aya, alafu nusu nyingine itafahamika katika mtiririko wa aya au maneno yalivyokuwa yamejengeka na taratibu zake na siyaki yake. Tafahamu hivyo. Na kadhalika katika hadithi, ukifahamu sababu urudi alhadithi, sababu ya kuja kwa hadithi, itakusaidia wewe ni yapi yale makusudio ya hadithi hiyo. Kwa hiyo tulipotazama hadithi hii, je, ina sababu? Tukaona kwamba sababu ipo, na sababu yenyewe ni kuwa kuna sahaba. Kisa ni kirefu cha wale masahaba wa kabila la Mudhar walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa katika hali mbaya ya ufakiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahurumia, akawahimiza masahaba wajitolee kuwasaidia ndugu zao, akatoa aya, akahimiza. Ikawa bado hakuna hata mmoja katika hao masahaba wanaoambiwa aliyejitolea, mpaka aliposimama sahaba mmoja akajitolea. Alipoanza kujitolea yeye tu, wengine wakafuata. Kwa munasaba huu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi, akafurahi sana, kisha ndio akatamka maneno haya. Sasa jambo la msingi la kuzingatia, je, sahaba huyu alipofanya jambo lile alianzisha ibada mpya mpaka iwe hadithi hii imesemwa kwa ajili yake, kwa maana hiyo ya kuanzisha maana ibada mpya? Tulipotazama tukakuta kwamba alichokifanya sahaba huyu si kipya, mambo haya yalishatangulia, watu walishajitolea tangu wako Makka, bali Qur'ani imeteremka ikiwasifia baadhi ya watu na kuwaahidi mambo mazuri kwa kuwa walijitolea tangu huko. Kwa hiyo huyu amefanyia kazi jambo mafundisho na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati ule ambao watu walikuwa wameghafilika naye. Basi hivyo hivyo yoyote atakayekwenda mahali au atakayekuwa katika wakati jambo fulani katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam likawa jambo hilo limesahaulika au halijulikani au watu wamezembea kulifanya, yeye akalikumbusha au akalihuisha au akalikumbusha kisha watu wakalifanya, basi huyu ndiye ambaye inanasibiana kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasan. Na si mtu anayekwenda mahali akaanzisha jambo jipya katika ibada ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hadithi hiyo haihusiani na jambo hilo. Kwa sanna kwa maana ya al-amal bisunna, kufanyia kazi sunna jambo lililopo katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya tuliyozungumza katika darasa iliyopita, lakini pia tukataja pale kwamba kuna hadithi ya Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu, hadithi ya Khubayb au kisa cha Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu, wakati wale washirikina walipotaka kumuua, akaomba kwamba msiniue kwanza mpaka niswali rakaa mbili. Akaruhusiwa akaswali rakaa mbili. Katika hadithi ile, yani hadithi ameipokea Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, katika maelezo, kwa sababu hadithi imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira radhiyallahu anhu akasema, fakana Khubayb huwa alladhi sanna rak'atayn likulli muslimin au likulli imri'in muslimin qutila sabra. Huyu Khubayb ndiye aliyekuwa wa mwanzo, fakana Khubayb awwala man sanna rak'atayn likulli imri'in muslimin qutila sabra, ndiye mtu wa kwanza alianzisha tarjama au tafsiri ya wenye kutetea mambo ya bid'a, wao wanasema mtu wa kwanza alianzisha kuswali swala rakaa mbili. Kwa mtu yoyote Muislamu atakayeuawa hali ya kuwa ni mwenye kufungua, wao wanasema, ona hapa imeambiwa sanna, fakana Khubayb awwala man sanna. Kwa hiyo kuna haja ya kuitazama hizi hadithi nyingine, ama zile nyingine tulizozitaja na kuzitolea maelezo kwamba hazitilii nguvu jambo hili, bali yale tulieleza katika tafsiri ya sanna katika hadithi ile ndiyo sahihi. Sasa kuna hadithi hii ya Khubayb au kisa cha Khubayb, kadhalika kuna habari ya Bilal na wengineo katika masahaba kina Rifaa na wengineo. Habari hizi na visa hivi hutajwa kama ushahidi kwa kwamba yafaa mtu kuanzisha jambo maadamu jambo hilo ni la kheri, hakuna vibaya na si bid'a. Kwa hiyo wengi katika baadhi ya mashekhe almuasirun, hasa hasa wenye kutetea mambo ya bid'a na kuona kwamba kuna bid'a nzuri, kauli ya kwamba al-aslu fil ibadati al-man, asli katika ibada ni kuzuiwa, illa bin nass, isipokuwa kwa nass, wao hawaizingatii, hawaoni kwamba ni kauli sahihi, bali wao wanaona kwamba itafaa mtu kuanzisha ibada au kuweka mtindo katika ibada akajikurubisha na mtindo huo, ima kwa kuweka idadi katika ibada fulani au kuweka kuiwekea wakati au kuihusisha mahali fulani na kuweka katika sifa fulani na mtindo fulani, waona kwamba jambo hilo halina ubaya wowote. Ushahidi wao ni kwamba kuna masahaba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walianzisha baadhi ya mambo katika ibada, waliyafanya bila ya kutaka ruhusa na idhini ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na walipo yafanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwakataza, bali aliwasifia baadhi yao, au walivisifia vitendo vyao, vitendo vya baadhi yao kwa kheri. Kuna ambao Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia, mfano alimwambia Bilali, bima sabaktani ila aljanna, hivi ni kwa jambo gani umenitangulia mimi kwenda peponi? Ule peponi umenitangulia kwa lipi wewe? Au yule sahaba aliyekuwa akisoma suratu al-Ikhlas, katika kila rakaa akiswalisha anasoma suratu al-Fatiha, akimaliza anasoma sura, alafu mwisho anasoma qul huwallahu ahad. Wenzake wakamwambia, kwa nini wafanya namna hiyo? Yani kama walimpinga hivi, lakini hakuwasikiliza, walikuwa kwa vitani. Waliporudi wakamshtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, muulizeni kwa nini afanya hivyo, kwa nini alikuwa anafanya hivyo. Yeye akasema, mimi kwa sababu nimeipenda sura hii, kwa sababu ndani yake kuna sifatu rahman. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hubbuka iyaha, ile mapenzi yako wewe, kule kuipenda kwako hiyo suratul ikhlas, adkhalaka aljanna, kumekuingiza wewe katika pepo. Mtu kazusha amali, hakufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaamua tu yeye mwenyewe. Au kadhalika yule sahaba aliyekuwa akiomba dua katika tashahud, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomsikia, alikuwa amekaa na maswahaba zake, akasema, laqad daa bismillahi al-a'zam, huyu ameomba kwa jina la Allah lililokuwa kubwa zaidi, jina ambalo idha du'iya bihi ajab, anapoombwa Allah tabaraka wa taala kwa jina hilo anaitikia maombi. Dua aliyoitumia hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au yule sahaba aliyekuja akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amerukuu, naye akadiriki rakaa katika rukuu ile, kisha aliposema samia Allahu liman hamida, naye akasema ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. alipomaliza kuswali Mtume صلى الله عليه وسلم akauliza, aina almutakallim, au man almutakallim, nani aliyezungumza? Yule mtu akawa anaogopa, akamwambia, hajasema neno baya. Akasema, mimi ya Rasulullah. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, laqad ra'aytu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayuhum yaktubuha awwal, nimewaona malaika zaidi ya 30 wanalikimbilia neno hilo, ni nani ataliandika wa kwanza? Sasa ukiangalia, haya ni matendo masahaba wameyafanya na hawakufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume aliyekubali. Huo ni ushahidi wa kuonyesha kwamba jambo lolote mtu analifanya la kheri, maadamu ni kheri, yakubalika, kwa sababu man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Na ushahidi wa vitendo vya masahaba, mbona nyinyi mwatukataza tusifanye matendo ya kheri, mwatuambie ni bid'a? Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe hakuwakataza masahaba? Kwa ukiitazama kana kwamba ni hujja ya kiilmu, na pengine mwingine akababaika akatetemeka akawa hajui aseme kitu gani. Sasa katika majlisi hii, kwa sababu tuna hakiki maana ya bid'a, je, haya tuliyoyataja na mingine ni ushahidi juu ya kuzusha katika dini na kuanzisha mambo mapya katika ibada? Je, wenye kutumia hoja kama hizi wana ushahidi, ni ushahidi kwao wa kuanzisha mambo mapya katika ibada au la? Sasa ukifahamu, utaweza kusalimika wewe mwenyewe katika ibada zako, kwa sababu hutafanya uzushi wala hutamzulia yoyote juu ya kufanya uzushi, na pia vile vile utawasaidia wengine wasiojua, ambao wakisikia maneno kama haya pengine yakatoka kwa mtu ambaye amepewa ulimi wenye fasaha, akaeleza kwa ufundi kabisa, akaathirika nayo, akaona ni kweli, hawa mawahabi hawa wanatudanganya tu, wanachuki tu na mambo fulani na mambo fulani. lakini huu ni ushahidi kwa maswahaba wenyewe walifanya mambo na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakubalia. Wao vipi wanatukatalia sisi? Kwani wale si Waislamu na sisi si Waislamu? Kwani dini ni tofauti? Si dini moja? Kwa hiyo mtu anaweza akajiuliza akashawishika na maelezo hayo yakaonekana kama kwana kwamba ni hujja, lakini si hujja. Iko haja ya kufahamu namna gani tutatoa maelezo sahihi juu ya hizi ahadithi. Kwa ufupi ni kwamba sisi tunawaambia kwamba kullu amalin fu'ila ala ahdihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa aqarrahu sallallahu alayhi wa sallama fa huwa min sunnatihi at-taqririyya wa laysa bid'ah. Qa'ida hiya, amali yoyote iliyotendwa katika wakati wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika wakati wa wahi, kullu amalin umila au fu'ila ala ahdihi sallallahu alayhi wa sallam, amali yoyote iliyofanywa katika wakati wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, fa aqarrahu sallallahu alayhi wa sallam, akaikubali Mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi hiyo itakuwa ni katika min sunnatihi taqririyya, ni katika sunna zake taqririyya. Kwa sababu sisi ahlu sunnati wal jamaa tunakubaliana kwamba sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama zimegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kuna sunnatun inaitwa sunnatun qawliya, sunna ya qawli, na ni lile aliyolisema Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika maelekezo yake, fanya usifanye, na mfano wa ibara kama hizo. Qawli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama ni sunna. Kadhalika kuna sunna ya sunnatun fi'liya, sunna ya kitendo, yale aliyoyafanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika hizi af'alu rasuli sallallahu alayhi wa sallam kuna mchanganuo mpana kabisa ambao mtu atakiwa aujue. Kuna yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyafanya kwa mahdhu ta'abbud, amefanya kwa sababu ya utakasifu wa ibada, kuwa ni ibada. Na kuna aliyoyafanya kwa sababu ya jibilla, kwa sababu ya maumbile yake sallallahu alayhi wa sallam. Na katika hayo kuna khasaisi zake, na kuna ambayo anashirikiana watu wengine. Utakiwa ufahamu, basi ukishafahamu utajua kwamba hapa sunna ni hipi na isipokuwa sunna ni hipi. Kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yale ambayo yamefanywa katika wakati wake ule wakati wa wahi, alafu na yeye akayakubali. Si lazima iwe ni mbele yake katika hadhara yake, la, hata kama mtu kafanya huko nyumbani kwake, lakini imefanywa katika zama za wahi, maadamu limefanyika na Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikubali, kwa maana halikukatazwa, basi hilo litakuwa ni katika sunna yake sallallahu alayhi wasallam ambayo ni taqririyya. Kwa hiyo katika tunaposema sunnatun taqririyya, ina maana kwamba inakuwa ni sehemu, ni msingi wa kisheria. Kwa hiyo katika msingi wa sheria kupitia sunna, inawezekana hilo lililofanywa likawa ni wajibu, nawezekana hilo lilofanywa likawa ni mandub, liwezekana lilofanywa hivyo hakadha. Zile ahkamu za Kiislamu zinaingia katika ile, kwa sababu tunaposema sunna hatuzungumzii kwamba ni mukabili ya wajibu, bali sunna kwa maana ya kwamba ni moja katika masadi za tashrii kama vile alkitab wasunna. Kwa hiyo hiyo sunna iko sunnatun taqririyya, Mtume sallallahu alayhi wasallam analikubali jambo. Sasa haya yote yanayozungumzwa kwa maswahaba waliyafanya, waliyafanya katika zama za wahi, zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa hiyo yamethibitishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo ni sunnatun taqririyya. Haya ni majibu ya ujumla, lakini kuna majibu nayo ya tafsiri kwa kila tukio moja, na insha Allah tutalieleza. Lakini hapa kuna haja ya kuweka tambihi au mulahadha. Kuna siku moja nilimsikia mmoja katika wakati tuko haji, muda mrefu umepita, takriban mwaka haji ya mwaka 1422, miaka mingapi, karibu miaka 19 sasa au 23, ambayo ilikuwa ni mwaka wa 2003 miladia. Kuna kawaida wale mahujaji wa Tanzania wanaotoka huku Tanzania wanapofika katika ibada ya haji, hasa masufi as-sufia, ikifika zile ayamu zile za Mina, siku za Mina, layali Mina, yale masiku yale ya Mina, zile ayamu ile ayamu tashriq, kwa maana kwamba watu wakishakwenda Arafa tarehe 9 ile, alafu jioni wakitoka Arafa wakaja zao Muzdalifa usiku wa tarehe 10 ile, asubuhi ya tarehe 10 ambayo ni siku ya Eid yaum an-nahri, watu wanatoka zao Muzdalifa wanakuja zao Mina kwa ajili ya kuna jamarat kwenda kupiga katika vikuta vile, kadhalika kuchinja wanyama wao, kunyoa nywele na kufanya amali nyingine. Sasa siku ile ambayo ni siku ya 10 ikishapita, siku ya 11 katika zile ayamu tashriq ambao watu bado wako Mina, huwa kuna utaratibu wao wanasoma maulidi katika mahema yao. Basi wameamua tu wenyewe wanasoma maulidi hapo huko Mina. Siku moja wakasoma maulidi yao, walipomaliza iko shekhe mmoja akawa atoa mawaidha. Kuna mtu akanambia, wale bwana wanafanya maulidi pale lakini washamaliza watu wa mawaidha, hiki kuna shekhe pale ndani atetea bid'a. Tukaondoka sisi baadhi ya watu kenda pale kumsikiliza. Akazungumza aliyozungumza kuonyesha kwamba haya wanaoyafanya si mabaya, haya ni katika mambo ya kheri. Na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, ulikuwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kutokuyakataa na kutoyapinga mambo ya kheri. Jambo likiwa la kheri, maadamu ni kheri, basi yeye alikuwa akiliruhusu lifanyike. Akataja visa hivi: Bilali, sijui Khubayb ibn Adi, na fulani na fulani. Akataja ushahidi kuonyesha namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoyapokea haya mambo kwa uzuri. Kwa hiyo wale wanaokataa hawana hujja. Sisi tuna salaf, masahaba watangulia katika hili. Akazungumza alivyozungumza, watu watinisha vichwa pale na kufurahi kuona kwamba shekhe amezungumza jambo la maana. Wakaruhusu maswali, mimi nikanyosha mkono, kauliza kwa uzuri, kwa sababu si lazima uzungumze, ujeuri ndio hiyo haki imefika. Kazungumza kwa uzuri, kamuuliza, kwa haya uliyozungumza, jambo fulani jambo fulani, nikamrudisha kuyatajia yale mambo, inaonyesha kana kwamba bid'a, kuna bid'a nzuri. Yani wewe unazungumzia kwamba kuna bid'a nzuri, yani sisi tuweza kufanya mambo ambayo si katika aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini maadamu ni mazuri, basi yafaa kuyafanya. Kwa hiyo kuna bid'a nzuri, anasema ndio, kuna bid'a nzuri. Swali langu sasa, kuna tofauti gani baina ya sunnatun taqririya na bid'atun hasana? Je, ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Nakumbuka swali liliza kama hivi. Akafikiria akasema kuna tofauti. Bid'atun hasana ni mbali na sunnatun taqririya ni mbali. Swali, kwa nini sasa wataja sunnatun taqririya kwamba ndio ushahidi wa bid'atun hasana, na hivi ni vitu vile tofauti? Maanake hizi zote ulizotaja ni sunna tena taqririya. Vipi wafanya sunnatun taqririya ni ushahidi wa bid'atun hasana, na kiyo ushasema ni bid'a na bid'a imekatazwa? Anambia leta ushahidi. Imekatazwa wapi? Nikamtajia hadithi Aisha, kwa sababu hivi ndivyo wanaochuona wanavyotuambia, hadithi hii inatakiwa ihifadhiwe na itolewe hujja kila mahali. Tunamwambia Mtume SAW amesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, kadhalika man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Na hapa aliposema ma laysa minhu, la mafhuma lahu, tunamwambia hivyo haina kinyume, kwa sababu ni sifatun kashifa. Alafu anasema ma laysa min, man ahdatha fi amrina hadha ما ليس فيه أو ما ليس منه فهو رد. Hapa inakusudiwa kwamba chochote kile ambacho kimezushwa, iwe ni asili ya ibada au sifa yake au adad au zaman au makan, wahakana itakuwa fahuwa rad. Na rad kwa maana ya marudud, kama vile sad kwa maana ya masdud, kwa sababu ni faali katika kwa maana ya maf'ul. Basi kanipa nafasi nikaeleza kila alhasil ni kwamba wao wanajisahau, wanataja bid'atun hasana, alafu ukiwauliza wanakutajia sunnatun taqririyah kwamba ni ushahidi juu ya bid'atun hasana, kama vile wanavyotafsiri man sanna fil islam sunnatan hasana, wanatafsiri man ibtada'a fil islam bid'atan hasana. Mtume sana sallam asema man sanna, wao wasema man ibtada'a. Aliposema sunnatan hasana, wao wasema bid'atan hasana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sunnatan hasana, wao wanasema bid'atan hasana. Yaani tafsiri yao na maelezo yao kwamba kuna bid'ah hasana kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuna sunnatan hasana. Kinyume, bid'ah na sunna ni vitu vilivyokuwa kinyume mbali mbali, si kitu kimoja. Na atakayesema kwamba ni kitu kimoja, basi faqad iftara wa iftara. Atakuwa amefanya ujasiri mkubwa na amefanya uzushi katika dini. Amezua kuizulia sheria. Ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo hadithi hizi au visa hivi masahaba, haya ni matukio yametokea katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakubali. Kwa hiyo yamekuwa sunna kwa kuwa yamekubaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lau angeyakataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo kuna mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataa katika uhai wake. Na ni katika a'malul birri, ni katika amali njema. Mfano wa hayo ni wale masahaba watatu waliokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wakauliza kuhusu ibada zake. Walipoambiwa ka'annahum taqaluha, kana kwamba wao wameziona ni chache hizo ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna mmoja akasema kwamba mimi nitafunga, sitafungua. Kufunga ni jambo baya. Mwingine akasema mimi nitaswali usiku, sitalala, ni jambo baya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza kwamba la, hakuna ibada namna hiyo. Mimi ni atqa lillahi kuliko nyinyi, lakini mimi ninafunga na ninafungua, ninaswali usiku na ninalala na ninaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, na yoyote atakayechukia au atakayeacha sunna yangu, basi si katika mimi, hayuko katika njia yangu. Kwa hiyo hili limekataliwa, haliwezi kuwa sunna, na ukilifanya wewe jambo hili utakuwa umefanya bid'a. Na ni jambo la kheri, kila siku umefunga, wewe ufungui, kila siku wafunga, usiku kucha wewe wasimama waswali, hulali, utafuta pepo, jambo zuri, lakini utakuwa umekhalifu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na ni mubtadi. Limadha? Kwa sababu ni jambo hakulikubali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini na haya waliyofanya hawa masahaba, aliyakubali Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo yakawa sunna, sunnatun taqririyya. Kwa hiyo baada ya kufa kwake, mlango wahi umefungwa, hakuna atakayeleta sunnatun taqririyya mpya, kwamba sasa huyo kuna mtu wa kutujaji kwamba kuna sheria iko tayari. Ukifika hapo waangalie, je, jambo hili nililoanzisha zuri baya? Hili itakuwa ili jambo zuri, ibada hii ni nzuri, hii haina neno hii, basi sunnatun taqririyya. La, hakuna mtu kuleta sunnatun taqririyya. Lakini vile vidhibiti vingine tulivyovitaja vyote vinazingatiwa, kwamba amal kullu amal qama almuqtadi li fi'lihi fi ahdihi sallallahu alayhi wa sallama wa intafa almani'u minhu falam yaf'aluhu huwa wala ahad min ashabihi fa fi'luhu ba'dahu sallallahu alayhi wa sallama bid'atun wa dhalalah. Kwa vigezo hivi vinazingatiwa, lakini amal lam yaqum almuqtadi ala ahdihi sallallahu alayhi wa sallam ثم قام المقتضي بعده صلى الله عليه وسلم ففعله بعد قيام المقتضي لفعله سنة وليس ببدعة. نفهم Nadhani ufafanuzi kwa sababu tumeshautoa haya niliyozungumza, hata kama sikuyafanyia tarjama ya Kiswahili, yanaeleweka kwamba nakusudia kitu gani, sababu ni majalisi zake zimepita.